Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 marca, jest 23. Anna Kowalik-Brenkati, zapraszam na serwis. Kolejna partia szczepionek trafiła wieczorem do Polski. To ponad 300 tysięcy dawek firmy Moderna. O tym, że Unia Europejska zawiodła w kwestii szczepionek, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Polska przegrała z Anglią na Wembley 1-2. Szczegóły w serwisie sportowym. Wieczorem do Polski trafiło 315 tysięcy dawek szczepionek firmy Moderna. Informację przekazał prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. W połowie kwietnia do naszego kraju prawdopodobnie dotrze szczepionka koncernu Johnson & Johnson, co według zapowiedzi rządu ma znacznie przyspieszyć proces szczepień. Dodatkową pulę szczepionek dostanie województwo śląskie, zapowiedział to minister zdrowia Adam Niedzielski. To ze względu na bardzo złą sytuację epidemiczną w regionie. Tylko dziś na Śląsku potwierdzono ponad 6 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem, najwięcej w całej Polsce. Światełkiem w tunelu to są na dłuższą metę szczepienia i one zarówno odegrają swoją rolę tu na Śląsku, jak i w całym kraju. Zwiększymy podaż szczepionek tutaj na Śląsku, po prostu pewną część rezerw, którą mamy, skierujemy do szczepienia tutaj w regionie. W tej chwili udział procentowy osób zaszczepionych stawia województwo śląskie na jednym z ostatnich miejsc w Polsce. Do kwestii szczepionek odniósł się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Podczas wirtualnego spotkania klubów Gazety Polskiej powiedział, że w tej kwestii Unia Europejska zawiodła. Ocenił, że błędy popełnione podczas negocjacji wołają o pomstę do nieba. Dodał, że dziś Polska płaci za błędy popełnione przez unijnych urzędników, ponieważ w innym przypadku udałoby się zaszczepić do tej pory więcej osób i zbliżyć się do końca pandemii. Próbą odwrócenia uwagi od własnych problemów nazwał decyzję Komisji Europejskiej o skierowaniu przeciw Polsce sprawy do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości minister Michał Wójcik. Chodzi o zaskarżenie polskiej ustawy o sądownictwie z grudnia 2019 roku. Komisja motywuje swój wniosek ochroną niezawisłości polskich sędziów. Prawdopodobnie w tym przypadku służy przede wszystkim odwróceniu uwagi od problemów, które ma Komisja Europejska, jeżeli chodzi o walkę z pandemią, ponieważ na tym polu zdecydowanie poległa. Komisja zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej m.in. o tymczasowe zawieszenie przepisów uprawniających Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego do rozstrzygania wniosków o uchylenie immunitetu sędziowskiego. Jest akt oskarżenia w sprawie przywłaszczenia przedmiotów znalezionych w szkatułce księżniczki Teresy Czartoryskiej w kościele we Włostowicach na Lubelszczyźnie. Zarzuty usłyszały 4 osoby. To byli pracownicy firmy budowlanej, którzy przeprowadzali w kościele remont, mówi szef prokuratury w Puławach Grzegorz Kwit. Działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, dokonali przywłaszczenia dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury w postaci srebrnej nóżki od drewnianej szkatułki, złotego krzyżyka, 2 medalionów, medalionu z motywem krajobrazu, pierścionka z kryształowym oczkiem. Szkatułkę odkryto przypadkiem w jednym z filarów kościoła w grudniu ubiegłego roku. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Włochy mogą się wiele od Polski i Węgier nauczyć, mówi Matteo Salvini, lider prawicowej ligi, przed jutrzejszym spotkaniem w Budapeszcie z premierami Mateuszem Morawieckim i Viktorem Orbanem. Liga Salviniego jest od ponad 2 lat najpopularniejszą partią we Włoszech. Matteo Salvini powiedział, że spotkanie w Budapeszcie to dla niego zaszczyt, bo będzie rozmawiał z dwoma premierami, mimo że sam nie jest premierem. Pytany o tematy rozmów powiedział, że układy polityczne i partie europejskie go w tej chwili nie interesują, a spotkanie poświęcone będzie sprawom poważnym. Będziemy rozmawiać o Europie, pracy, zdrowiu i przyszłości, jak oni sobie radzą z pandemią. A jeśli chodzi o system podatkowy, to możemy się od tych dwóch krajów wiele nauczyć. Podkreślił, że systemy podatkowe w Polsce i na Węgrzech są o wiele sprawniejsze i sprawiedliwsze niż system włoski. Wcześniej Salvini zapowiadał, że rozmowy w Budapeszcie będą poświęcone utworzeniu nowej konserwatywnej grupy w Parlamencie Europejskim. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Serwis sportowy Krzysztof Łoniewski. Przegrywamy z Anglią na Wembley 1-2. Anglicy prowadzili od 19 minuty po golu Harry'ego Kane'a z rzutu karnego sprokurowanego przez Michała Helika. Potem długo nic nie wskazywało na to, że nasi piłkarze mogą doprowadzić do wyrównania. Tymczasem w 58 minucie po błędzie obrony rywali wyrównał Jakub Moder i wyrównała się gra. Co z tego, skoro w 85 minucie po rzucie rożnym zwycięską bramkę dla gospodarzy zdobył Harry Maguire. Po 3 meczach eliminacji mundialu mamy 4 punkty. W drugim spotkaniu naszej grupy Andora 1-4 przegrała z Węgrami. Po nożnej piłka ręczna i pierwszy mecz w fazie play-off Ligi Mistrzów Szczypiornistów Vive Łomży-Kielce. Mecz wyjazdowy z Nantes. Drużyna Talanta Dujszebajewa po pełnym emocji spotkaniu, w którym losy ważyły się do końcowej syreny, wygrała we Francji 25-24. Rewanżowe spotkanie 1/8 finału za tydzień w Kielcach. W Krakowie do tytułu mistrzowskiego zbliżyli się hokeiści JHK GKS-u Jastrzębie. Pokonali w 4. meczu finałowym Komarch Krakowie po dogrywce 2-1. Co ciekawe, goście wyrównali dopiero 2 minuty przed końcem. Tę bramkę zdobił Kamil Wałęga i właśnie jego teraz posłuchamy. Wierzyliśmy cały czas od początku meczu, że wygramy ten mecz. Byliśmy drużyną według mnie dużo lepszą. Stwarzaliśmy sobie więcej sytuacji, no i w końcówce się udało to strzelić. Wypadło na mnie, ale cała drużyna zapracowała na ten wynik. Teraz będziemy się starać zakończyć tę serię u nas w domu. Cieszymy się z tego, chociaż jednego zwycięstwa tutaj. Będziemy się przygotowywać do kolejnego meczu. Gdyby hokeiści z Jastrzębia pokonali Krakowie w sobotę, zostaną mistrzami Polski. W serii do 4 zwycięstw prowadzą 3-1. Teraz siatkówka. W Plus Lidze znamy już komplet półfinalistów. Ostatnim została Werwa Warszawa. W 3. decydującym spotkaniu rywalizacji ćwierćfinałowej przeciwko Treflowi Gdańsk ekipa ze stolicy zwyciężyła na wyjeździe 3-0. Przyjmujący Werwy Bartosz Kwolek po meczu nie owijał w bawełnę. Zagrali tragicznie, więc jakby dziękujemy im za to, że dali nam wygrać. I doceniamy to bardzo. To była fajna seria spotkań, tak mi się wydaje. Z boku, tak już zupełnie na serio teraz mówiąc, mi się wydaje, że była miła do oglądania. Na pewno było dużo walki, może czasami brakowało jakichś tam umiejętności, może czasami pojawiały się jakieś głupie, niepotrzebne błędy, ale to wszystko było grane naprawdę na dużych emocjach, na dużym zaangażowaniu i wydaje mi się, że było miłe dla oka. Półfinałowym przeciwnikiem Werwy będzie Jastrzębski Węgiel. Drugą parę półfinałową tworzą grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle i PGE Skra Bełchatów. Spod siatki zaglądamy pod kosz. Koszykarki VBW Arki Gdynia zostały pierwszymi finalistkami Energa Basket Ligi Kobiet. W 3. spotkaniu półfinałowym pokonały 90-60 Fale Loki Koki. Rosmedia Basket 25 Bydgoszcz. W 2. półfinale Polska Strefa Inwestycji Enea Gorzów Wielkopolski wygrała z CCC Polkowice 91-82. Na tę chwilę w tej rywalizacji do 3 zwycięstw prowadzą Polkowiczanki. Kolejne spotkanie w czwartek. U panów Arget BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski pokonał Pszczółkę Start Lublin 106-81. To było pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe Energa Basket Ligi Koszykarzy. Tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie jutro po 7. Na sportowe emocje zaprosił sponsor programu Grupa Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Czwartek pochmurny i deszczowy, ale ciepły. Termometry pokażą od 15 stopni w Szczecinie do 22 w Rzeszowie. W nocy od 0 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na Śląsku i w Małopolsce. Będzie dość pogodnie, tylko nad ranem wzrośnie zachmurzenie na północy i tam przelotny deszcz. W całym kraju mglisto. Trójka. Program trzeci. Ola Kaczkowska, Michał Jakubik i Piotr Majewski. Dobry wieczór. Moje dzisiejsze z Państwem spotkanie jest niezwykle szczególne, trudne i specjalne. Przeżywamy właśnie wielki tydzień, jak zawsze mający dla wielu wyjątkowe, mistyczne znaczenie jako czas zadumy, pojednania, budzącej światło w sercach wiosennej nadziei. Tak, czas to niezwykły, który w tym roku jak nigdy wcześniej postawił nas w obliczu nie lada wyzwań i nie chodzi tu w żadnym razie o jakiekolwiek odniesienia światopoglądowe czy religijne. Wszechobecny, coraz bardziej dotykający nas wszystkich czas pandemii niesie ze sobą osobiste tragedie wielu rodzin i każdego z nas osobiście. Gdzieś tam, na obrzeżu ogólnoludzkiej tragedii, której na imię COVID-19, w miniony piątek przyszło mi pożegnać mojego największego przyjaciela. Niespełna 20-letniego, zmagającego się od lat z bezlitosną chorobą genetyczną, mojego ukochanego syna Franka.

Hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Afryka. Jeden z ulubionych utworów Franka. Był ciekawy świata, zdążył go poznać, choć pewnie nie tak, jakby chciał. Dużo lepiej niestety poznał cierpkość i szorstkość życia. No właśnie, czy powinniśmy wspominać wyłącznie te jasne i radosne chwile spędzone z kimś, za kim boleśnie tęsknimy? A może właśnie chwile burz, gwałtownych spięć i nieporozumień powinny być przez nas troskliwie pielęgnowane, przywoływane jako wspomnienie zetknięcia się z nieskrępowanymi emocjami i prawdą, czasem bolesną, ale zbyt często w naszym życiu skrywaną pod płaszczem konwenansów. Myśleli Państwo czasem wtedy, gdy już opadną emocje, kiedy zdrowy rozsądek, zdrowy osąd rzeczywistości nakazuje nam przemyśleć treść sporu na spokojnie, o tym, że może to nie my mieliśmy rację? To także nauka, po którą zawsze możemy sięgnąć, przywołując wspomnienie najbliższych. I hear a voice from the back of the room. I hear a voice cry out, you want something good,

Lebowska. Jedna z muzycznych fascynacji mojego syna, na zawsze zapamiętam wypieki na twarzy młodego człowieka, który powrócił właśnie z jej debiutanckiego klubowego występu. Nie zawsze zgadzaliśmy się co do meritum i sedna muzycznych oczarowań, ale było też mnóstwo wykonawców, których poznałem tylko i wyłącznie dzięki niemu. Grupa Deluxe, kawał niezwykłej muzyki prosto z Aix-en-Provence we Francji. Kraju, który przywołuje niezwykle dużo wspólnych wspomnień. Can't you see that I'm an energizer, rapper, flipping classical, boom, bap, shit, beast, to Mr. Magic, moderating daily habit, laugh after laugh, take a token, run your flavor, how's that in your ears? I put my neck into it, put my front into it, put my freak into it, pull a tweak into it, just keep wiggling it every night that they end. By the way. La plus belle ambiance qu'on puisse créer, c'est quand y a les chips de la boisson sucrée. Kier, étant l'adepte du no stress, accepte que par notre musique on y accède. Quand le monde s'écroule, zen attitude, jette la chemise, le show continue. En train de laisser aller, on te pourchasse. Tu seras belle, même si t'as de la moustache. Tu voulais pas le sourire, on a le truc. Pour adoucir la vie, faut plus une astuce. Des coccinelles tirent ma diligence. Sans dire adieu, je me tire d'urgence. Avec de luxe, y'a de l'amour. Je suis avec ma guitare en bas de la tour. Pas de la plomberie, ça. Ah, pas de fuite. Écoute ça. Wasn't sure when I met ya. You were talking sweet, trying to see where I got to see. I could be discreet, but when we get together, I'm hard to please and you're soft as a feather. I don't know if you know what to do. I think I'd like to be stuck with you. Casually, tragically, comfortable. La la la, la la la. Boy, I can tell that you've been listening, listening. Boy, I can tell that you've been listening, listening. There's something about you, you don't miss a thing, miss a thing. Boy, I can tell that you've been listening, listening. Listening, listening. Listening, listening. and you want that. When I want that. And you want that. Looking in your direction, you already know and proceed with discretion. Got a lot of melodies in my mind undressing. You turn me up and I'm down for a session. I've been so temptable all the time. Watching me, watching you, read my mind. What were you saying about candlelight? La la la la la la. Boy, I can tell that you've been listening, listening. Boy, I can tell that you've been listening, listening. There's something about you, you don't miss a thing, miss a thing. Boy, I can tell that you've been listening, listening. Listening. Przed chwilą słuchaliśmy, to również formacja, która zajmowała wyjątkowe miejsce w sercu i wyobraźni mojego syna. No właśnie, czy jesteście Państwo w stanie przywołać ulubiony utwór, wykonawcę? A może to jest książka, film lub spektakl, który nierozłącznie kojarzy Wam się z osobą, którą dziś przywołujemy wspomnieniami? W moim przypadku z pewnością będzie to brzmienie malutkiej gitarki. Ukulele. That you did too. Oh why can't I Wszystkie ciepłe, radosne, a czasem też te burzliwe wspomnienia. Wyobraźmy sobie naszych ukochanych w szczęściu i radości. Wolnych od trosk, strachu i niepewności. Czerpmy z ich życia, ich doświadczeń, to, co pozostawili nam jako swoje dzieło, myśl. Czasem też ledwie zadane pytanie. Zapewniam, że przy odrobinie dobrych chęci, przy otwartej na emocje duszy, będziemy w stanie uczyć się wciąż od nich, także wtedy, gdy odnajdziemy odpowiedź na to pytanie. Twe sny to w kuchni biały stół, apteczka pełna ziół, papieros pół na pół. I my, twe sny to zima i wełniany szal, to sylwestrowy bal, sierpniowych nocy skwar i wiosny, których żal. Więc gdy nad fruną wreszcie sny, to dzień, co był tak zły, za wilce zmieni łzy, twe łzy. Więc gdy ostatni już herbaty łyk, a zegar kliku klik, bo dzień w nim wreszcie znikł i już nie przyjdzie nic. Już nikt, dobranoc, dobranoc, do policzków sny tuną się, więc policzkiem swym ogrzej je. Dobranoc, dobranoc, ledwie się już żar w piecu tli, dzień podreptał do przeszłych dni, więc pi. Odwiedza nas Antony Queen, z tequilą mieszasz gin, a gdy trzydniowy splin, ministrem jest twój syn. Dobra. Policzkiem swym ogrzej je. Dobranoc, dobranoc, wie się już żar w piecu tli. Dzień podreptał do przeszłych dni, więc śpi. Prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania. Pozwolę podzielić się z Państwem jeszcze jedną refleksją, moim bardzo dogłębnym przemyśleniem ostatnich dni. Jeśli kiedykolwiek dopadną nas myśli o tym, że coś nas ominęło, czegoś nie zdążyliśmy zrobić, powiedzieć, wspólnie przeżyć, nie pielęgnujmy tego żalu, tego smutku. Po prostu to zróbmy, przeżyjmy, dokonajmy, dotknijmy. Dokładnie tak, jakbyśmy mieli to zrobić i przeżyć razem. Tak jakby tego chciała najbliższa nam osoba. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for a lie? You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Are you dead or bad? Czasu dobrego na pożegnania, wieczne pożegnania. Nie żegnajmy się więc, bo bez względu na to, w co wierzymy, zawsze możemy zatrzymać i zachować wszystko to, czego najbliżsi starali się nas swym życiem nauczyć. Co starali się nam przekazać, oni są i będą z nami na zawsze, tak długo, jak będziemy tego chcieli. A smutnym jest jedynie to, że nie usłyszę już więcej dzwoniącego tym charakterystycznym sygnałem telefonu. We'll be right back.